mocą aktywnej piany z recepturą bez mikroplastiku w opakowaniach w 100% z recyklingu. A ponieważ zmywamy wysokie ceny, teraz z kuponem Lidl Plus koncentraty i balsamy W5 dwie butelki w cenie jednej, a więc jedynie złoty 97. Tak, tylko złoty 97 za skuteczny i ekologiczny płyn do mycia naczyń. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 80 tysięcy nauczycieli i pracowników szkół poddało się badaniom na obecność koronawirusa, powiedział tym minister edukacji i nauki. Praca zdalna do kodeksu pracy. Niedługo pojawi się projekt przepisów, które będą regulowały tzw. home office. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna po silnej eksplozji w firmie produkującej materiały wybuchowe w Bieruniu na Śląsku. W ciągu 3 dni 80 tysięcy nauczycieli i pracowników szkół poddało się badaniom na obecność koronawirusa, poinformował o tym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Więcej o akcji testowania w szkołach Martyna Szymczakowska. Spośród 80 tysięcy przebadanych w ciągu 3 dni pracowników szkół, 60 tysięcy ma już wyniki. Jak powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zakażenie koronawirusem potwierdziło się u 2% z nich, czyli u około 1200 osób. Poziom 2% to jest niewiele, a cieszę się również, że w tych 2% wyeliminowaliśmy dzięki testowaniu możliwość przenoszenia się transmisji koronawirusa w środowisku szkolnym. Nauczyciele z pozytywnym wynikiem pozostaną w domach, a ich klasy tymczasowo będą uczyć inni pedagodzy. Dyrektorzy szkół takie decyzje będą podejmować, uczniowie tak czy inaczej wracają. Dzisiaj i jutro kolejne dni testowania. Wszyscy nauczyciele mają poznać wyniki swoich badań przed poniedziałkiem. W sumie do akcji dobrowolnych i bezpłatnych testów zgłosiło się 165 tysięcy nauczycieli i pracowników administracji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Praca zdalna będzie uregulowana w kodeksie pracy, zapewnia wiceminister rozwoju pracy i technologii Iwona Michałek. Prace legislacyjne w Sejmie powinny rozpocząć się jeszcze w tym kwartale. Dzięki uregulowaniu praca zdalna będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś nadzwyczajnych jak obecnie, podkreśla wiceminister. Się troszeczkę do tego wszyscy przyzwyczailiśmy, i przedsiębiorcy, i pracownicy. Teraz jest tej pracy zdalnej dużo. Chcemy, żeby to weszło do kodeksu pracy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym kwartale będziemy mogli rozpocząć prace legislacyjne już w Sejmie. Wiceminister powiedziała, że za wcześnie jest jeszcze mówić, jakie konkretne rozwiązania znajdą się w projekcie, ponieważ prace w Zespole Rady Dialogu Społecznego trwają. W tej chwili jesteśmy na etapie właściwie końcowym już. Jeszcze prowadzimy dialog między reprezentowanymi w zespole problemowym w RDS-ie, związkami zawodowymi i pracodawcami. Głównie w tej chwili chodzi o przepisy BHP. Wiceminister zaznaczyła, że dopiero wynik prac tego zespołu umożliwi nadanie ostatecznego kształtu projektowi zmian. Wszystkie wątki poruszone w dokumencie były znane Komisji Śledczej. Tak była przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Małgorzata Wasserman mówi o wyemitowanym wczoraj w TVP dokumencie taśmy Amber Gold, układ trójmiński nie umiera nigdy. My żeśmy się z tym materiałem, który tam jest pokazany, zetknęli. Oczywiście mieliśmy też informacje od Sylwestra Latkowskiego, który przecież zeznawał jako świadek na komisji. Cieszę się, że ten temat nie umarł, że dalej się tym tematem zajmujemy, bo ja mam nadzieję, że doprowadzimy kiedyś to do szczęśliwego finiszu i dowiemy się z imienia i nazwiska, kto wymyślił i stał za Marcinem i Katarzyną P., bo co do tego, że byli tak zwanymi słupami, chyba nie ma wątpliwości. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. Firma okazała się jednak piramidą finansową i w sierpniu 2012 ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. W 2019 roku sąd skazał założycieli Amber Gold Marcina P. na 15 lat więzienia, a jego żonę na 12,5 roku. Straż pożarna, policja oraz prokurator ustalają przyczynę wybuchu, do którego doszło na terenie zakładów Nitro Erg w Bieruniu w województwie Śląskim. To największy w kraju producent materiałów wybuchowych, mówi rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska.

Ale coś do jedzenia, to zazwyczaj pytam. Kawa, herbata gotowe, przygotowane, bo za chwilkę naprawdę świetny reportaż. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce.

trudno rzecz jasna powiedzieć, która wymowa jest bliższa azteckiej. Czy ta brytyjska, amerykańska, może australijska, albo kanadyjska, może hiszpańska wersja angielskiego. Aztekowie, potężna cywilizacja, która przewróciła się zaskakująco szybko. Nim jednak to się stało, była silna i zdrowa i przede wszystkim bardzo dobrze się odżywiała. Aztekowie znali ogromne zalety awokado i jedli je w dużych ilościach. Jedli bardzo dużo kukurydzy w różnych postaciach, najczęściej robili z niej placki, do których dodawali warzywa, tak więc nie ma co ukrywać. Tortille zawdzięczamy Aztekom. Bardzo lubili dynie, kabaczki, fasole i pomidory. To właśnie dzięki Aztekom zajadamy dziś pomidory w przeróżnych postaciach. I wyobraźcie sobie Państwo teraz kulturę włoską bez sosu pomidorowego w pizzy bądź spaghetti. A dieta dla wielu twórców miała i ma ogromne znaczenie, ale o tym aspekcie kiedy indziej. Tak więc ten pierwszy sławetny rok z pomidorem w ręku Europejczyka to 1519. I zaszczyt ten przypadł Hernanowi Cortezowi i jego ludziom. Aztekowie mięso jedli bardzo rzadko, a jeśli już to indyka, dzikie ptactwo i teraz uwaga, zrobi nam się wszystkim, prawdopodobnie wszystkim bardzo, bardzo przykro. Specjalnie hodowane małe psy. Poza tym bardzo lubili węże i podobno mieli sporo przepisów, jak je smakowicie przyrządzać. One jednak jakoś nie przypadły Europejczykom do gustu. Poza tym odżywiali się rybami i bardzo dziś ekskluzywnymi zwierzątkami, jak raki i ślimaki. Nie gardzili również larwami i jajami owadów. Pili najczęściej wodę, klejki kukurydziane i sfermentowany sok z agawy amerykańskiej. Jedli podobno dwa razy dziennie, a po 16 już nic. Były to głównie potrawy gotowane i to bardzo często gotowane na parze. Alkohol robili z miodu, owoców i kaktusa, jednak Aztekowie mogli go dowolnie pić dopiero w podeszłym wieku, a w każdym razie nie przed 60. Wcześniej tylko w minimalnej ilości, a przed 30. za wypicie nawet odrobiny karano śmiercią. Wyrok wykonywano szybko, bo nie było gdzie trzymać skazanych, bo Aztekowie po prostu nie mieli więzień. Natomiast poniekąd nakaz picia obowiązywał kapłanów i skazańców, prawdopodobnie żeby jakoś przebrnąć przez proces składania ofiar z ludzi. Tak więc, szanowni Państwo, dieta ma wpływ na kulturę i zwyczaje, ale nawet najlepsza nie chroni przed jej upadkiem. Trójkowy felieton kulturalny. Prezentowała Katarzyna Cygler. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. tej okazji bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie telefony, także te dotyczące ferii. No właśnie, ferie dobiegają końca. Niech na finiszu będzie iście królewsko. Na wirtualne spacery po zamku okraszone opowieściami baśni i legend zaprasza Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w ramach projektu Ferie po Królewsku Online w 7 rezydencjach królewskich. W sandomierskim zamku te role pełnią aktorka Joanna Moro oraz Ida Nowakowska, tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna, którym towarzyszy rodzeństwo z Warszawy, Olek i Lena Karlak. To jest dobry pomysł na ferię? Tak, bo ludzie chociaż wiedzą, oglądają zamek przez internet. A dlaczego zamki są ciekawe? Bo tam żyli królowie i różni inni rycerze. Tam są w nocy duchy. Król widmo chodzi. A czy zamki mogą być tajemnicze? Tak, czytała pani nam bajkę i był podziemny zamek. Książę Krzywousty, to on tam przyjeżdżał do swojej dziewczyny lub żony. Przed mikrofonem pani Ida Nowakowska, która uczestniczy w tym właśnie projekcie. Ja uważam, że to jest fantastyczny pomysł, żeby zaangażować młode osoby, żeby poznały historię troszeczkę od tej takiej strony właśnie praktycznej. I tutaj jak jesteśmy na różnych zamkach, w różnych rezydencjach królewskich, ja sama powiem szczerze, chociaż jestem od zawsze, bo jestem wychowana w takiej rodzinie pasjonatką historii i byłam prowadzona po wszystkich chyba muzeach, jakie mogłyby być od dziecka. Sama poznaję zupełnie jakieś nowe aspekty. Pani Joanna Moro, która uczestniczy w tym projekcie ministerialnym. Robimy wszystko, żeby było po prostu to ciekawie przedstawione, żeby te dzieci zechciały zajrzeć na Facebooka, na stronę danych obiektów, których kręcimy, a kręcimy naprawdę w najpiękniejszych miejscach, rezydencjach Polski, na Zamku Królewskim, na Wawelu, w Łazienkach. Jesteśmy w przepięknym Zamku Sandomierskim, gdzie roztacza się przepiękny widok. Ja po prostu jestem pod wrażeniem na te winnice tam z jednej strony, na zakole Wisły. I to jest zrobione typowo z myślą o dzieciach. I dodajmy, że jutro w internecie ukaże się jeszcze jedna propozycja online z Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Muzyczny spacer po tej rezydencji z Piotrem Rubikiem. A do odwiedzenia i poznania Królewskiego Sandomierza i atrakcji regionu zapraszała nasza reporterka Grażyna Ślęzak-Wójcik. To nie jedyne propozycje, które przygotowaliśmy na dziś dla Państwa. Ciąg dalszy już za chwilę. Krajał krawiec skórę. Na moją posturę fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora grapi gruz, kości krew, RH. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. I jeszcze jedna rekomendacja. Zaprosimy Państwa do Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Tu znajdą coś dla siebie miłośnicy opery. Poznański Teatr zachęca do obejrzenia serii 5 spektakli stworzonych jako kolaż 3 wyśmienitych oper. O Don Pascal opowiada reżyser spektaklu Krzysztof Cichyński. Naszych głównych bohaterów i bohaterkę, 3 znanych bardzo oper, podgląda jakiś system. Te kamery faktycznie ich obserwują i to też widzimy na streamingu, w związku z czym obserwujemy 3 postaci, które są wobec siebie i wobec całego świata w izolacji. Ten spektakl, ta instalacja operowa, ona ma taką formę kolażu poskładanych elementów tych 3 oper, plus dodanych do tego cytatów filozoficznych, które trochę ten postludzki czy futurystyczny kontekst rozwijają i opowiadają właśnie o niemożliwej w odosobnieniu miłości. Io Pasquale da Corneto, possidente qui presente, qui presente in carne d'ossa, qui presente. Don Pasquale jest starym, bogatym człowiekiem, który zamarzył sobie młodą kobietę, bo jest sam w domu. Odtwórca głównej roli Andrzej Ogórkiewicz. W trakcie spektaklu okazuje się, że został wystrychnięty na dudka przez swojego siostrzeńca Ernesta, który zabrał mu wymarzoną Norinę. Jest zrozpaczony, ale jednakże stwierdza, że miłość zwycięża, obojętnie jaka miłość. On kocha tego Ernesta i zezwala na ślub. Wyobraziliśmy sobie, że te postaci operowe przegrane są do internetu, do jakiejś rzeczywistości wirtualnej, do jakiejś takiej pustki, w której w wyniku jakiegoś błędu nie przegrały się całe opery, ale tylko te postaci właśnie. To znaczy nie przegrała się scenografia, nie przegrał się świat przedstawiony, nie przegrały się pozostałe postaci. Cała historia Don Pasquale ciągnie się dalej, już nie operowa, i zostaje sam. To jest takie odwołanie do tej sytuacji, którą mamy w dzisiejszym świecie. Zostaje sam i sobie przypomina, jakie były piękne momenty tej radości, tej nadziei. Mimo że zostaje sam, to jednak kocha ludzi, niekoniecznie akurat tę czy tamtą osobę. To jest jakby motto tego. Jego działania. I co ważne, co podkreślamy, spektakle będą grane jednorazowo i na żywo od dziś do niedzieli. Z twórcami spektakli rozmawiał Józef Niewiarowski. Bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie. Jak zwykle na koniec słuchacza Janka, wiersz oklety Rymowanka. Mówią czwartek, nic nie warty. Mówią niby mały piątek, wolnego początek, a tu trzeba dorzucić do pieca, ugotować, wyskoczyć do miasta. I to szybciutko, bo zaraz 15. Dziękujemy za spotkanie. Dzisiejszy zespół audycji: Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man.